بسم ربك العظيم فآخر سورة كيا او ذاقين لكم دي وانهم ذكر ذا فصبه بسم ربك العظيم سلور وياكي ماخر كي وسلور وياكي دعوت دي سورة فصبه بسم ربك العظيم یعنی داول سورت اللہ توحید بیان دے اور ابد سورت ہر کلجی ملکی سورت کی نبی دشر کی پہلی اشوا پر نبی دشر دل برکات سرا برکت اچھوں کے پتی سورت کی پدی وانی تفریح اکڑا چپل برکت اچھوں کے چار کل اللہ دے بس پاچی بیان وزی اللہ لال پاچی بیان درم مناسبت ملک سورت کیا ویلی فیضن شکت السماء وکانت وردتن کدیحان او دی سورت کی ویلی اذا وقات الواقع لیسا لوقاتها کاذبا دا شانی ملک سورت دا پاکست دی سورت وانجو لیا مطلب دا سورت پاکست سورہ رحمان لیا سورہ رحمان کے ول ذکر دو قرآن کری یا ذکر دن مرسکمائی یا ذکر دیا گانو یا پیدا کول دو انسان ہو دریانو یا سی بت رج قیامت یا سی بت جنت او کدی سورت کیا اول پورا بیان دے قیامت بیان دے چا د قیامت او بیا بیان دے سبات دا مومنانو او دا شانی چبیا گوری ناخر کی بیان دے دا صداقت دا قرآن کریم او خلقی بیا درید علی کرے دے خلقی بیا درید علی کرے او آخر کی وی انا آزا لہو حق الیقین دا قرآن کریم حق یقینی یا دا دین الوان دے وی انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين نتا اخر کی صداقت قران کریم ذکر کرے دے سورہ رحمان پاول کی تھی ذکر صداقت قران کریم دے رب سورت کی اس بات قیامت دے سورت کسری اس بات قیامت اللہ وی ارکلا چواتی شواتی کی تن کی اراز نبی خواتی کی دوری کی کاغبا یونہ دروگن کے مطلب کا خواتی کی دوری کی با جاک میں یونہ درو گن کے نہیں مطلب واقعی بشی خاص کی بھائی باز خل کلا وہ سبب دس پلا مال اور پور تک ان کی بھائی باز خل کلا وہ سبب دس پلا مال ادار تل اور دورا چین ہر کلا چوج پوری شیز متا پٹر کلو سارا وہ پوچھ ستل جبال ادرسن اور ان سے شیزرونا پنس کلو سارا تو شیوا گر پھول کرے شرے اوشی وتا سو جن سلا سا اسحاب المیمنا تھی پسی طرف والا سلی شان بھائی دسی طرف والا او دس طرف والا ما صاب المشأمة سب حال بھائی دس طرف والا سابقون سابقون او مسیحی دن کی اللہ جنتا مسیحی دن کی بھائی اللہ تا یا مسیحی دن کی نہیں کو مالتا مسیحی دن کی بھائی جنت تا دا کسان دی المقرب نزدیکان و جنتن دن مسن کی بھائی یو الویر لبائی دومن ودری امتنا دومن خلقنا ایو ورد لبائی درستن امتنا او یا یو الویر لبائی دومن ودری امتنا ایو ورد لبائی درستن ودری امتنا ناس بھائی پتہ کنواندی موجونتی چودریشی بھائی پسرو باندھ لیا دل تب جتا بس سی پلاس گویا گڑ باندھ کے رلے شرے ال تب کر چنا دوسرو گھر پڑ باندھی ادلی شیا تکیا ہم کو بریوانی متقابلین چیو بلتبا مخامخنا استیا چکر بلگئی بریوانی علاکان خدمتگاران چمیشہ بھائی پہل تعلق والی کی بے اقواد و باریک او راضی گئیتا بے اقواد و باریک سرا پچن سرا سو ڈک سر شراب لا سودا نہ سر کرتے راوستے شیپ گئی باندھی دجے دی شراب نا ولا پھول ان بولٹ گئی وفا دین او وفا دین او پمی سرا داس میں تی ارون چپ گئی بہت مرن سر داس میں پاڑی وہ جرد جوار ویا مطلب دا دا نور مجرور مجرور نور مجرور فاتحہ دین لحمی طویرین مجرور دین مجرور آروا او پا پور وٹر گسا ایا منا پوری بھائی وٹر گی پشان کر مل بدر پن گسا کلو دا بندر بس آئی چیڑی رہی آ ملون چیڑی سا مل کئی نہ بوری گئی پری جنت کی لگوان برباد خبر ولاتا سیمن اند گنا خبر مگر ویل بشی سلام ان سلام سلام دی پدائی وانی سلام مطلب دا سلام سلام بغیرے کی گیا واصحاب الیمین واصحاب الیمین او خیتر والا ما اصحاب الیمین سلیشان بید خیتر والا سی سر مخدودین فبیرو بی اغبو کی بیا بیرو بی خار دو بی فبیرو بی اغبو کی بی خار فارسی لسان کی مندود اوپ آرام اگت کی بھیا بہت آرام کی بھیا و مائ مسکوب اوپ ابو مانا داس چلو بغیر اوپو کی بھائی مطلب را کی دگا شانی بروانی سلختی دا بول نہیں وفا کیا دن کا سی رہتے وہی داس چہرے شانی بڑی لگ پی میدان کی دگا شانی بھائی کن پن کئی وہ با دیا دن کا سیرا دین اپ میں اوڑے رکی بھیا لام مکو والا منوا چن بھیا کتکڑی شیوی ان من کڑی شیوی وہ گرو سنگ مرکو او پخود کی بھائی چیرن چک شان والا خبی بھائی پوری بھائی ان منگا جیو پیدا کری منگا ان شاء ان ابتدا ان پیدا کول دا شانی دنیا سزا کڈیر سترا او سبار لیا خدا ابتدا جدا سنوا چرا معصوم انو سم گندوا دا وجی اس لوی سن جوڑی سترا آگئی بھائی ابتدا ان دا شانی او پا سوری کی بھائی می احموم تور لوگینا می یحنون دا تور لوگینا لا بارن ولا کریم چنبا دا یخنی والا ویا ولا کریم انبس دیدہ سوریا انہم یکنن دی دیوان دیرین مکرابین لذک ورکرشی دیتا فدنیا کی او دی چمیشوالے کو بگنالو ایواندی شرک واندی حدیث پاکی راضی دا اللہ پیغمبر ویلی دیا چیز چا دعاو لاد ملیا دعاو لاد ملی لم یبلغو الحنفا چنی رسید لیا مانا کئی بالغ والی تھا حضرت شیر رحم اللہ وینا چنی رسید لی گنا تھا شرک نہیں کرے شرک نہیں کرے اللہ بدئی جنت قبول دیا تو دا اول مور اپلار بھی اللہ جنت قبولی رچا تھی دعا اولاد امڑی او لم یبلو الحنسا چی شرکی نی کرے اللہ گئے اگر مور اپلار جنت قبولی دانا چی خالص وار امڑی نجوڑے آب جنت قبولی ذکر لکے چی مرشی نو کم دم رلوی غم نرے ولی غم نرے لوی غم نرے خود لوی انسان دا مرگ نروکے غم دے وکر جیو لوی انسان مرش مخذ غلپاتی شوا اولاد غلپاتی شوا خفکان غلپاتی شوا او جیو کے مرش نو کر دیر ان کو بیاد خفائی مورا پلار خود دمرا بینگا بگی گی دمرا جی پا پل لوی بی بالک باندی خفکی گیا حضرت شیر رحمه اللہ بگی ہاں وکان دے چمیشوالے کو علی الحنس العظیم خود منالوی باندی ندل تا دے ندل حدیث تحقیق دا سکو وکان او دے چویل بغی ایار کرے چشمونگا ملو ایزا مطنا ایار کرے چمرو شمونگا اشمونگا خاورے وغیر کی اے مونگا چولا مغوطون سامرا پورتا کولے وشید قبرونا ایا مشران مونگا رمانی او آیا یقیناً من بنی ورستانی لمجمورونا سامخا را جمع کول بشیا را جمع کلیشی وی الامی قاتی او من معلوم اگا وقت مقرر دور دی معلومی تا بیا یقیناً تاسوا اے کمراو نسبت دروک ان کوا دا اللہ دیمتا لآکلون سامخا فرنتی بی من شجر من ذاکوم دا اونی دا زخومنا فمالیون من البوتون فردہ کون کی بھائی لینا جوڑو خلولا تسکن کی بھائی پتی دی پسی فشاربونا آلے تسکن کی بھائی پتی پسی من الخمیم لگرمو بونا فشاربونا شرب الہیم تسکن کی بھائی پشانتا سکلو دکی مارو خواہ آزان ظلم یوم الدین دادا نلمستیا گئی پرد قیامت نحن خلقناکم اس بیان دلائل اقلی ہو دے لکہ سورہ رحمان کی بیان دلائل اقلی ہو اگے پر اول کی کڑے ہوا اول کی کڑے ہو اولا نہیں رکو کیا نوزدن تو پورا دلائل اقلی اگے آخر کی راویل نحن منگا خلقناکم پیدا کری منگا تاسو وستا سولی تصدیب میں کوئی افرائیتم ما تمنون ایتا خبر را گئی ما تدارس چی منی ارتا ووی تاسو آنتم تخلقون رو ایتاسو پیدا کوئی دین انسان یا کمونگا پیدا کون کیا منگا اندازہ کرے پمینسا سوکی مرگ او نیمونگا بمسبوطین وما نحن بمضبوطين اولين ذا كمزور كريشيا على ان فدي خبر واندية كي قبل ذكر اول منغا امثالكم بشان ستاسوا او قيدا كتاسوا فيما فارس كي لا تعلمون كتاسوا بنا بوئي جايا ولقد علمتم النشأة الأولى او بتاكي سرا في جندل تاسوا پوئی گئی فلولا تذکرون فاسکولی پناس لئیا افرائیتو ما تحوثون اے پا صبر را کئی ماتا داوز چیز کرئی تاسو فتر کرئی تاسو آنتم تضرعون او اے تاسو را درگون ویدا یا تمنگو را درگون اونکی لو نشاؤو کچر وار منگا نخامخا پریشان لمرمون خام خا کلیشو تاوانی کلیشو تبک مانا پریشان پیمانا تاج کو لمرمون ایا مانا خفکان بکوئی تاسو دا سرور والمانی تفصیل راد المسیر کری دی انا مونگا چیو خام خاتا وانی پیشو بلکی مونگا محروم پیشو اے پس خبر آگئی ماتا دور آگا تورون اے پس خبر آگئی ماتا الماء اللذی دوبوارا تشربون چسکی تاسو انتم اتاسو کے انبلتموه من المذنی راورا ویتاسو لازو وریعزنا یا کمونگا راورا ونکیا لو نشاؤو کچرواو منگا موگا گردو منگا تروی فلولا تشکورون بسول شکورنو کئی تاسو من لو دا لکسنگ جمعیا سمندر ہوگا اگر تروی کری دی مالکی نکری دی دا سے وہ میدان کرے وے فلولا تشکرون فصول شکر نوخ گئی تاسو اے پا خبر لائے آتی تاسو مالا دو آغن تورون چی بلا وی اے تاسو پیدا کری داونا لی یا سنگو پیدا کون کی اونگا در بولے داونا بلکی داور تذکراتان یاداشت پار دور دا قیامت او فائدہ اغسطل للمؤمنین لپار دا مسافرو چاہتی فائدہ اخلی فلا ربی روان دے او زان لپی اخلے پخلے کئی بس پاچی بیان ہوا جنون دراؤ کل چلے لے دے فلا بس نیدارن جی لکسن کی ندائی خیال لے گواتوما دو بی مواتین نجوما اگر دائیونا دپریوتو سورو او یقینن دا لقسمون خام خا قسم دے لو تعلمون عظیم کچرتا سپوئی جئی لوی قسم دا یو لوی قسم دے انہو یقینن دا لقرآن کریم خام خا قرآن دے عزت من ہی کتاب مکنون پر لوح محفوظ کی بند ساتل شوے لا مسوح کہ لاس بن لگئی لیلا الا المطهر مگر باوضو مطلب دا باوضا سا اب ول لاس لگئی یا لا مسوح نو پوئی کی پا مطلب دا دیوان دی الا المطهر مگر پاک خلق سوک چی دا بدعاتو نا شرکیاتو نا پاکی اغبے پا مطلب باندی پوئی گیا لکا سورہ اعراف جکی مو بس اصرف عن آیاتی اللذین تکبرون بالارض بغیر الحق لاندے مو تفسیر مدارک زنونی مصری قول ذکر کرے ہوا چی اب اللہ ان یکرم قلوب البتالین بمکنون حکمت القرآن دغوی طالبان وی دلاڈ پدی علم کی تو مس مشتا رے یعنی بالکل دے پدی نوئی نلائے مسو نو پوچھ کو مطلب باندھی مگر پاک خلق نازل کتاب تو طرف پالن کی مخلوقات میری افا بحاظ الحدیث اے پس پدی بیان ماندی انتم مدہینون یای تاسو سستی کون کیا و تجعلون رزقکم او گرد وی تاسو سخ پلا انکم کی یقین انتاسو کے تو کذبون نسبت ضرور ویا رزقکم مانا سخ پلا حضکم مانا نیو کا سخ پلا انکم کی یقین انتاسو کے نسبت ضرور ویا یعنی تاسو دا اللہ کتابنا ذان ليس دغدر جنتيا وبرغولا فلولا اذا بلغت الهلقوما فسولنا ثم وقيا سورة جروه مركانتا او تاس حين دن بدور تتنبون قوري او منغا يعني فرشتين منغا اقرب اليه دير نتير قريب الموت منكم استاسنا ولكن لا تبصرون لكن تاسنوين فرشتين دير نتير اغلي او ناسكيا فلولا فسولنا ان كنتم كتر ايتاسو غير مدينينا دا فلولا لولا دا ترجعون آخر لگیا مطلب دا دی سرا متعلق دی لگا فلولا ترجعون ها اذا بلغت الحلقوم فلولا ترجعون ها ان كنتم غير مدينين فسولنا تم کچر ایتاسو غير مدينين چی تاسلبا سزان شدر کولیا غیر مدینین غیر مجلین لکر علا وزی ملکی سورہ صافات کم پیرشوی غیر عدد مدینون مدینون لفظ عدد مدینین فلولا ان کنتم غیر مدینین فسولنا کچر یہی تاسو چتاس لو بند نہیں ارکولے نو ترجعونا یعنی فلولا ترجعونا فسکولین واپس کو ایتاسو دا قرید الموت کچر یہی تاسو اشتنیا مطلب دا تاسو کولی ای او دا روح مرکن لراغ لیا نو کستاسو سوز رسیدی مرکن داولا واپس کئیا تو تاسو لبا سزا بدر کولے شی جزا و سزا او دا بتاسو لبر او در کولے شی تاسو اس وقت میں رسی گینے زدے واپس کئی فاما انکان من المقربین فلت جرورا قریب الموت دا مقربینونا دنیدیکانونا نفروح و ریحان فس خوشالیلا و ریحان او رزق دے یا منا خوشبیلا و جن وجنت نعيم او جنت نعمت مولے واما انسان او تجرمیدا قریب الموت من اصحاب الیمین دخی تروالاونا مکسلام بیتالا من اصحاب الیمین دخی تروالاونا چی مطلب را غی بیت دیا اللہ را عظامنا واما انسان او تجرمیدا قریب الموت من المکذبین الضالین نسبت ضرور ان کو گمراہونا فنزل من حمیم فاصبر مستعارا لذر مبونا وتصلية جحيم او داخلي جلدي جهنم تا ايامنا صدي جلدي فجهنم مندي سواد لام او يا امانا جرمي دوان امراضي لعلكم تستولون حضرت موسى عليه السلام قوالا اولئيا ان هذا يقين الله له حق اليقين قام خذا لحق يقيني وصدق